Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Валерый Гапеев. Ноч цмока. Роман. Раздзел другі. Нават калі вельмі доўга хадзіць па крузе, вынікам стане толькі вытаптаная сцежка. З адным аператыўнікам мы хадзілі вакол трупа па спіралі, усё пашыраючы кола і ўважліва ўглядаліся сабе пад ногі. Роўная зямля з характэрнымі бароздкамі пасля баранавання. Ячмень яшчэ не падняўся высока, ды і пасеяны быў радкамі. У ім не магло хоць нешта схавацца ад нашых позіркаў. Нідзе не тое, што следу, а нават намёку, што тут нехта хадзіў. За нашым кружлянем па полі з маўклівым дакорам назірала ад свайго хлява гаспадыня. Бабулька сталага веку, апранутая ў чорную сукню. Стаяла, крыху прыгнуўшыся наперад, абапіраючыся на таўставаты кіёк. Было сорамна, топчам усходы. Мабыць жа учора бабулька нямала пабегала, каб знайсці гаспадара з конікам, нямала ўлагоджвала, каб выскарадзіў чыста зелле, а ячмень каб не пацярпеў. І вядома ж, ставіла бутэльку на стол, смажыла яечню, кроіла тоўстымі кавалкамі магазінную каўбасу, якую так і не навучылася рэзаць па-гарадскому тонкімі акуратнымі скрылікамі. Ды і навошта вучыцца, калі кавалак павінен быць на кавалак падобным, каб было што ў рот пакласці рабочаму мужчыну. І мы вось цяпер топчамся, ходзім па яе полі, як па сваім двары. «Ну як?» – узняла на мяне вочы Тамара, калі падышоў да яе пасля таго, як наша спіраль дайшла да ўтравелага ўзмежжа. «Д'ябальшчына нейкая!» Шчыра прызнаўся я ў сваёй няздольнасці хоць нешта патлумачыць. Слядоў аніякіх, нішто не паказвае на тое, што сляды, калі яны былі, нехта пасля заграбаў. З бараной ганяліся ад краю туды і назад па другім баку. Малюнак пасля зубцоў паўсюдна роўны, нідзе нічым не перапынены. Труп з'явіўся на ўжо пабаранаваным полі. Сказаў, каб нешта яшчэ сказаць, бо мне і самому падалася дурной думка пра тое, быццам нехта ўчыніў злачынства, пакінуў труп на полі, а сам стаў тое поле спакойна баранаваць. «Будзем лічыць, з неба ўпала», – спакойна рэзюмавала Тамара, дастала цыгарэты. «А голая таму, што якраз на мятле ляцела, як тая, як яе, Маргарыта, так?» Я цішком глянуў на Тамару. Жартуе яна ці што? Як яе разумець? Тады мятлу знайсці трэба. «Халера з ёй, кажу», – загадна прамовіла Тамара і пільна паглядзела на мяне. «Не тлумі галаву тым, што не можаш патлумачыць адразу. Тым больш ніякай карысці з таго тлумачэння не будзе». «Чаму не будзе?» – заўпарціўся я. «Таму». «Відавочна, смерць напаткала яе тут. Значыць, на поле прыйшла сама. Неяк прыйшла, але сама. Калі б яе сюды прынеслі, павінны па-першае несці ўдвух, бо не такая яна худзенькая, а калі б я адзін нёс, дык тут не сляды засталіся б, а яміны. І няма сэнсу несці забітую на чыстае поле, класці пад вочы людзям, ды яшчэ рукі-ногі выкладываць узорам». «Усё лухта! Адкуль яна ішла? Вось пытанне, дзе ўсе адказы. Шукай!» «Ды разумею!» — павініўся я. Калі бачыў многа трупаў, не мёртвых у трунах, а менавіта трупаў, застылых у сваіх апошніх рухах, то лёгка адрозніць мёртвага чалавека ад проста знерухомілага, асабліва труп без адзення. Але жанчына на мяккай посцілцы баранаванай зямлі ўдавала сябе жывую, настолькі жывую, што цягнула падысці і прыкрыць сваім пінжаком яе аголеныя сцёгны. Было няёмка, Здоровые мужики стоять над голой молодицей, якая стишилася, утаймовывая свое дыхание, бо бачно ж, як тяжко далися ей опошние метры ползания по поле. А лишь невеликая дирка у в области ребров с коротким засохлым крывавым подтеком подказывала усім нам, кто не перший раз бачил такие раны. Жанчына мертвая. Кажуть, коли человек помирая на руках, дык момент смерти вельми просто вызначить. Тело его раптовно становится больш важким. Не было у меня выпадку проверить тое на практице, ведаю одно, мертвяк заўсёды тяжкий. Смерть напоткала гэтую жанчыну зусім недавно. Яшчэ ніколькі не спрутянили мышцы яе рук и ног, яны легко разогнулися, калі мы перевернули труп на спину. Теперь я зразумел сапраўднасць тамарыных слов наконт прыгожых, яких забивают. Стан дзяўчыны был бездакорны. Правда, нехто мог бы довести, что яна залишне толстая для своего узросту, але менавіта таких прыгажунь, кажучи сённяшней мовой, рекламаваў кустодзіяў, паўнацелых, здоровых во ўсіх сэнсах, калі і стёгны, каб дзяцей нараджаць без страху, і грудзі, каб малака хапіла на тройню, адно валасы коротко падстрыжаныя. И спокойный твар, заплющенные в очи, стиснутые в усны. Дали бог, так помирают у сне, без болю и туги. «Вось дык маешь!» — присвистнул старший из оперативников. «Тамара Сергеевна, рана скразная, уваход с правого боку, а выход — вось!» Оперативник потягнул труп за руку и повернул тело на правый бок. Другая невеликая рана была амаль без следов крыви, але достаткова выразной, каб казать про тое, что яна звязана с раной на правым боку. И что такое может быть? Тамара амаль не выказала своего здивления, помацала рану пальцем. Не надто вострая, атрымливается, скуру быццам порвала, а не разрезала. «Ды вось першае ў галаву прыйшло шомпал», — адказаў аператыўнік. «Тады хутчэй нейкі самаробны шампур. Насадзілі яе як кавалак мяса», — не згадзілася Тамара. «Уваходная адтуліна велікаватая для шомпала. Дакладна эксперт скажа, прыкрыйце чым яе». Нечакана папрасіла Тамара. «Занадта яна жывая». Прокурор повернулася до мяне с протягнутыми руками, я достал с кишени пачак вельготных сурветок и вытягнул две, сабе и ёй. Калі труп загрузили у машину оперативников, Тамара присела на великий шерый камень, які видовочно вытягнули на узмежа с поля, и коротко пропановала. «Выказываемся. Маем труп голой бабы, не иначе ведьмы», скривился в спробе усмехнуться один из оперативников. «Ну, яна не ведьма», — нечакано умешался участковый тумар. И он протел свою вельготную лысину, але фуражку чамусьці так и не надевал. «Во всяким разе, люди ничего такого не казали про яе. А вось батька так». «Что так?» — попросила удокладнить Тамара. «Батька яе, у минулым вядомы вядьмак, лячыў людей, а больш скотину. Дзяцей от спалоху отшептваў, казалі, мог і зелле для жанчын прыгатаваць, каб мужика утрымаць ля сябе. Нехаця распавёў тумар. «Ды не глядзіце на мяне так, вядьмак ён і у нас вядьмак, і ў Афрыцы. Сам у яго гадоў колькі таму з жыватом быў. Так хапіла, было жывот, нічога рады даць не магло, і дактары рукамі развялі». «І чым лячыў? Шаптаў, можа?» — пакпіў нехта. Тумар зірнуў на аператыўніка, які задаў пытанне, сарваў травінку і стаў, кусаючы яе, расказваць з лёгкай крыўдай бы дзіця, якому не вераць. Як чалавек здаровы, ён з усяго смяяцца можа, а як прыцісне, калі стане не да смеху, пабяжыш, папаўзеш хоць да ведзьмака, хоць да чорта лысага. Кажу праўду, так скруціла было, ні халеры не дапамагала. На хуткай прыехалі, праверылі, апендыцыту няма, тэмпературы няма, панос не ганяе. Ляжы, цярпі, будзем назіраць незразумелую клінічную карціну. Ага, уляжыш. Мяне сваяк у машыну закінуў і паехалі. Зміцер, ну, вядзьмак, бацька вось забітай. Мне адвару нейкага даў папіць бы з грушак, а пасля на печ загнаў і кажа: «Злазь галавой і рукамі наперад». Як? Спаўзаў? Ну так, спаўзаў, з печы на палок, з палка на падлогу, тады ўжо ўстаў. І як? Першы раз заранне усміхнулася тонкімі сухімі вуснамі Тамара. Ды пайшоў, як нованароджаны, бы нехаця закончыў тумар і зірнуў на Тамару. Не верыце? Чаму тут не верыць? Паціснула плечукамі Тамара. Мая бабця свайго сына, майго дзядзьку, так лячыла. Нескладанае вядзьмарства. Так лечаць, калі пуп надарвеш. Цяпер ужо і не ведаюць мужыкі, як тое ідзе пуп надарваць. А раней... Так, давайте бліжэй да справы. Вядзьмак не ўцячэ ад нас. Адна дзенюткая рана, ніякіх сінякоў, драпінаў, голая, з'явілася ноччу. Значыць, шукаем мужчыну і думаем, чым маглі такім ударыць. Давай, тумар, кажы найперш пра яе каханка. Не скажу, паморшчыўся тумар бы ад кіслага. Не было ў яе каханка. Такая жанчына вабная, і каб кавалера не было. Ды яна мужык мужыком была, адчайна выгукнуў тумар прызнанне, быццам сам быў вінаваты. На косы яе гляньце, пад хлопца падстрыжаная. Яна такой і хадзіла, як мужык апраналася. Калі яшчэ зусім дзеўкай была, дык адно з дзяўчатамі сябравала. Тады ўжо на яе паглядалі з насцярогай. Маткі дзяўчатам казалі, каб з ёй не вадзіліся. Пару разоў было, хлопцы да яе спрабавалі падысці, пад'ехаць на гулянках. Дык дарэмна. Не, я колькі за ёй назіраю. І з чаго ты за ёй назіраць стаў? Перепыніла Тамара. «Ды, не разгубіўся тумар, цікава ж? То чытаеш, кіны глядзіш, дык там усе гэтыя ненармальнасці толькі ў гарадскіх бываюць, а тут вось, хутар забіты, лес вакол і такое!» «Прырода не выбірае горад ці вёска», — умяшаўся старшы аператыўнік. «Значыць, маем актыўную лесбіянку. І трэба шукаць сяброўку». І сябровак не было ў яе. Цяпер ужо са шкадаваннем паведаміў тумар. Цураліся яе, хоць вось са мной яна была вельмі паважнай, разумніца. Трэба капаць сярод знаёмых. Не спадзявайцеся на прастату. Тамара ўзнялася, абтрэсла, абцягнула вузкую спадніцу. «Працуйте, ведаете сами, что робить. Мне праз гадзіну у турму на разбиральніцтва скаргаў. Будете анатомировать, запросите загадчыцу гинекологічнага аддзялення нашай больніцы Раісу Ананьевну. Батьку распытайте асабліва». «Ужо як атрымаецца», — уздыхнул тумар. «Слабы зусім, амаль не гаворыць, а як там з яго галавой і чаму верыць?» Мы заехалі ў сельвыканкам, я папрасіў сакратара, каб падрыхтавалі і да вечара перадалі звесткі пра ўсіх жыхароў вёскі. Папярэднія размовы з мясцовымі і з бацькам забітай будуць весці аператыўнікі. Мяне чакаў кабінет, папяровая работа. Трэба было тэрмінова заканчваць заключэнне патапельцу, а найперш прыбрацца. Хоць сонца і не было відаць, у паветры адчувальна пацяплела. Жах падумаць, якія водары там. Але на здзіўленне пах у кабінеце быў амаль нармальным, выцягнула ўсё праз фортку. На навядзенне парадку патраціў хвілін 20, нават бутэлькі паспеў вынесці, балазе вялікі кантэйнер для смецця стаяў непадалёку ад будынка пракуратуры. Яшчэ з гадзіну выпраўляў, дадрукоўваў паперы. Невядома, як цяпер закруцяцца справы з забойствам. Папярэдне дамовіўшыся з галоўрачом Віктарам Паўлавічам пра сустрэчу, бліжэй да абеду паехаў у раённую бальніцу. Мне ўжо даводзілася сутыкацца з Віктарам Паўлавічам і па справе, і ў неафіцыйных абставінах. Імпанавала яго манера трымацца, інтэлігентна, сціпла і адначасова згоднасцю. Хударлявы, заўсёды чыста выгалены і акуратна коротка падстрыжаны з вялікай залысінай. Нягледзячы на сваю адміністрацыйную занятасць, займаецца хірургічнай практыкай. Дарэчы, мясцовае насельніцтва яго паважае. Кажуць, як галоўрача разрэжа, дык зажыве хутка. Паважаюць яго і ў бальніцы, прынамсі сярэдні і малодшы медперсанал. Адна з рыс галоўрача заўсёды вітаецца з усімі ў аддзяленнях. Аднойчы спытаўшы прозвішча і імя, адразу запамінае і ў наступны раз звяртаецца па імені. А тое вельмі падабаецца і маладым медсёстрам, і распаўнелым санітаркам. Асаблівую павагу сярод моладзі і пэўнай часткі разумнейшых немаладых супрацоўнікаў Віктар Паўлавіч здабыў у мінулым годзе. Тады стаяла неймаверная гарачыня. Медсёстры ў бальніцы мусілі ратавацца, надзяваючы свае халаты на голае цела. А тыя халаты з сінтэтыкі белай, то не касцюмы ўрачоў са шчыльнай зялёнай тканіны, дык трусы і станікі жанчын, якія дастаткова сексуальна падкрэслівалі вабныя формы ў большасці медработнікаў, выклікалі ў асобных пурытан, як мужчынаў, так і жанчын, літаральныя прыступы шаленства. Дайшло да таго, што пасыпаліся скаргі ад найбольш пільных грамадзян у райвыканкам. Тамара расказвала, што на адной апаратнай нарадзе старшыня райвыканкама, той яшчэ самадур, накінуўся на галоўрача. «Развёў бардэль, медсёстры амаль голыя ходзяць». На гэта Віктар Паўлавіч, выслухаўшы з'едлівыя абвінавачанні і патрабаванні неадкладна навесці парадак, спакойна адказаў: «Згодна з санітарнымі нормамі, медыцынскі персанал павінен пераапранацца ў спецадзенне, знімаючы сваю вопратку. Мы атрымалі тыя медыцынскія халаты па лініі гуманітарнай дапамогі 5 гадоў таму. Грошай, якія былі выдзеленыя на спецадзенне за мінулыя 5 гадоў, хапіла толькі на касцюмы 5 маладым урачам. Іншыя даношваюць старыя ці купляюць пры выпадку касцюмы за свае грошы. Калі мне сёння пералічаць патрэбныя мільёны, тут галоўрач назваў суму з дакладнасцю да рубля. Заўтра весь медперсанал будзе апрануты згодна з патрабаваннямі санітарыі і дыенталогіі. У адваротным выпадку медсёстры будуць насіць тыя самыя празрыстыя халаты, якія сталі празрыстымі з прычыны цалкам выпрацаванага рэсурсу і распаўзаюцца літаральна на вачах». Кіраўнік раёна быў уражаны менавіта дакладнай лічбай і, каб годна выйсці з сітуацыі, тут жа падняў начальніка фінаддзела і запатрабаваў знайсці хоць колькі грошай. Пазней нехта казаў, што сам галаўрач кратком заахвоціў медперсанал насіць халаты на голае цела, каб нарэшце атрымаць грошы, якія выбіваў некалькі гадоў. Віктар Паўлавіч сустрэў мяне ў сваім кабінеце з ужо прынесенай на яго загад асабістай справай. Яшчэ калі я тэлефанаваў яму, ён ужо ведаў пра смерць сваёй работніцы і цяпер выглядаў вельмі засмучаным. «Грыцук, Настя, вельмі шкада, шчыра кажу, моцная маладая жанчына, нягрэблівая. Угаварылі працаваць у хірургічным аддзяленні, там і сіла ў руках трэба, і самі разумееце, якія бываюць людзі пасля аперацыі. Пасля паціскання рукі прапанаваў мне сесці галаўрач і пасунуў да мяне тонкую папку, асабістую справу. Там усё чыста. Віктар Павлавіч, мне, самі разумееце, пакуль трэба як мага больш даведацца пра вашу былую работніцу. Асабіста магу адзначыць толькі станоўчае, старанная, выключная выканаўца, ніякіх заўваг па рабоце, ніякіх эксцэсаў з хворымі, працуе, працавала 5 гадоў. Сустракаўся з ёй я часта, бо мой профіль хірургічны, маўклівая, неусмешлівая, але ветлівая. Вы б хацелі пагаварыць з усім персаналам, як я разумею. Магу саступіць вам свой кабінет, тут не перашкодзяць. Дзякуй вам, Віктар Павлавіч. На пачатку я хацеў бы пагаварыць са старшай медсястрой. Я запрасіў і яе, і загадчыцу аддзялення, яны павінны падысці. Галаўрач пацягнуўся да кнопкі апарата. «Андрэюна, калі ласка, запрасіце да мяне старшую медсестру хірургічнага аддзялення і загадчыцу адразу», – аддаў ён распараджэнне сакратарцы. У расчыненых дзвярах з'явілася мажная жанчына гадоў 40 у белай шырокай куртцы і такіх жа белых шырокіх штанах. І я не мог для сябе не адзначыць тое, як галаўрач прыўзняўся, жэстам паказаў жанчыне на крэсла ля стала. «Праходзьце, Ганна Антонаўна, гэта», – ён павернуўся да мяне, – «следчы пракуратуры. Ганна Антонаўна – старшая медсястра хірургічнага аддзялення. Прычыніце дзверы, калі ласка». Я прыўстаў таксама і, ўнутрана задаволены сваім выхаваннем, злёгку нахіліў галаву, вітаючы жанчыну. «Ганна Антонаўна, вы, думаю, здагадваецеся, з якой прычыны ў нас такія госці і чаму я вас паклікаў? Мне вас пакінуць сам-насам?» – зірнуў на мяне Віктар Павлавіч. «Не, дзякуй, не трэба. Тут не допыт, хачу папярэдне пагутрыць. Правда, фармальнасці нейкія трэба выканаць, таму прашу вас», – звярнуўся я да жанчыны. «Ваша прозвішча, дзе жывяце, пасада». Ведаю, наколькі такі вось момант напружвае і часам нервуе чалавека, калі ты пачынаеш уносіць у ліста пытання біяграфічныя даныя. Мне і самому не падабаецца, але трэба. Ганна Антонаўна, Віктар Павлавіч коратка, але дастаткова змястоўна выказаўся наконт Насці Грыцук. Што вы можаце сказаць пра яе як работніка, як чалавека? «Ты добрая работница была!» Уздыхнула с усхлипом зусім по-бабску медсестра. «Ніяк не верится! Отказная! Николі не трэба было подгонять! Знов же, як до хворых, дык не зауважалася, каб адным увага, а другим абы зрабіць. Для яе все роўныя былі, ці малады хлопец з грыжай, ці стары дед з геморроем. Дужая, сама амаль заўсёды спраўлялася, калі пад цяжкім кім прасціны памяняць ці самога памыць. Ну, не магу нічога дрэннага згадаць. А які яна была чалавек, як у калектыве? Ну што, звычайна, не канфліктавала. Ну, па праўдзе, яна ні з кім асабліва не сябравала. У баку ад усіх, хоць калі які стол агульны на свята, дык не цуралася. Трошкі дзікаватая, як быццам, але не сквапная, не гаваркая, але ж і не маўчун які, бяседу падтрымае. Такая вось тихая, спакойная, можа, занадта спакойная. Надта не пасмяецца, але і раздражнёнай яе не бачылі. Усё больш у сабе хавала. Відаць, былі ў яе нейкія іншыя цікавасці. Сярод санітарак толькі яна ў такім узросце, астатнія амаль пенсіянеры. Ну а з медсёстрамі у нас, ведаеце, ёсць трошкі такое, ведаеце, прафесійнае. Калі медсёстры больш між сабой, малодшы персанал між сабой, зразумела, дзякуй. А як жанчына? Яна не была замужам. А жанчына ж статная, на твар прыгожая. Характар, як вы кажаце, роўны, спакойны. Чаму яна не была замужам? У яе быў мужчына, не ведаеце? Прыходзіў да яе хто? Ой, тут і не ведаю, як казаць. Кажыце, як ёсць, супакоіў падахвоціў я. Для нас самая нязначная дробязь можа стаць важным фактам. Кажыце, як думаеце, калі не ведаеце. Дык не было ў яе мужчыны, дакладна. З уздыхам асцярожна пачала Ганна Антонаўна. Як прыйшла была, то пыталі ў яе часам, жартавалі: «Давай табе хлопца знойдзем». А потым, не ведаю ці казаць, заўважыла я аднойчы выпадкам, як яна глядзела на адну медсястру, калі перапраналіся, на змену прыйшоўшы. Як глядзела? Ды так вось, як мужчыны глядзяць. Зноў уздыхнула Ганна Антонаўна. А пасля і нашы ўсе пагаворваць сталі, што, ну, цікавіцца Насця жанчынамі. Дык ад яе трошкі асобна сталі трымацца, бо дзіка ж. Пасля прывыклі, ды яна і не прыставала ні да кога з нашых, не заўважалі. Але вось як перапранацца, дык з ёй неяк і сароміліся. Адна яна заставалася. Жаночы голас праз селектор перапыніў нашу размову. «Віктор Павлович, тут Святлана Миколаевна чакае». Галоўрач запытальна павярнуўся ў мой бок, і я паспешліва кіўнуў: «Запрасіце». Святлана Миколаевна, як я зразумеў, загадчыца аддзялення, зайшла ў кабінет. Глыбока пасаджаныя вочы і выразныя цёмныя кругі з адвіслымі складкамі пад вачыма надавалі яе твару стомлены, нават непрыгожы выгляд. Больш за тое, мільганула думка, жанчына толькі выйшла з запою, але пастава яе, тое, як яна прысела на крэсла, упэўнена, але не з нахабнай самаўпэўненасцю, а больш яе уважлівы, прафесійна дапытлівы позірк падказвалі мне, што паўкружжы пад вачыма ад захворвання, магчыма, нешта з ныркамі, ці сапраўды ад стомы. Пасля таго, як я запісаў дадзеныя, асцярожна спытаў наконт цікавасці Насці Грыцук да жанчын. «Так, я ў курсе яе сексуальнай арыентацыі, але Настя выключна сціплая ў гэтым плане, яна дастаткова разумная маладая жанчына». «Была», — паправіў нехаця галоўврач. «Так, была», — нечакана ціха пагадзілася загадчыца аддзялення і зірнула на мяне. «У Насці Грыцук не было ворагаў, я дакладна ведаю. Сяброў блізкіх не было таксама, але і ворагаў, хто б пайшоў на смертазабойства, не было. А што яе знайшлі, як кажуць, цалкам аголенай на полі, то і ўвогуле з вобласці ірэальнага». «На жаль, рэальнасць», – паправіў я доктарку. «Мне трэба будзе паразмаўляць з кожным работнікам вашага аддзялення. Няўжо ў вашай санітаркі не было хоць якой сяброўкі, якой бы яна больш-менш давярала, з кім дзялілася сваім набалелым?» «Яе сяброўкі ў інтэрнэце», – упэўнена адказала Святлана Миколаевна. «Некалькі разоў я бачыла, як яна там бавіла час, карыстаючыся сваім тэлефонам. Звярнула ўвагу, у яе быў самы сучасны тэлефон. Яна мне пра тое сама казала, калі я пацікавілася. Шукайце там яе сяброў». Мабыць, сакратаркі не было на месцы, бо дзверы асцярожна прыадчыніліся, галоўрач зірнуў на іх і тут жа запрасіў: «Заходзьце, Раіса Ананіўна». Загадчыца гінекалагічнага аддзялення, невысокая жанчына перадпенсійнага веку, зайшла і разгублена агледзела прысутных, затрымаўшы позірк на мне. «Следчы пракуратуры», – патлумачыў ёй галоўрач. «Я тады скажу, все адно яму даложаць». Нібыта сама сабе прамовіла жанчына, быццам набіралася смеласці, бо разумела, выдае прафесійную тайну. Аднак у навіне, якую прынесла ўрач, было нешта вельмі істотнае для яе самой, для кіраўніцтва і калектыву бальніцы, што здавалася больш важкім, чым правілы невыдавання. Яна не стала сядаць і пасля кароткай паўзы прамовіла: «Мяне выклікалі, анатамировалі нашу санітарачку. Дык вось, Настя Грыцук нарадзіла сама больш за 3-4 сутак да сённяшняга дня. Маса маткі больш за 600 грамаў, невялікія разрывы яшчэ не зацягнуліся». Яна абвяла позіркам усіх прысутных у кабінеце, і ў ім чыталіся выразныя асуджэнне і абвінавачанне. Войкнула, не ўтрымаўшыся, старшая медсястра, галоўрач нечакана густа пачырванеў, устаў і ціха спытаў, і было бачна, што спакойныя словы даюцца яму з цяжкасцю. «Святлана Мікалаевна, як так магло здарыцца? Я падпісваў 1,5 месяца таму яе заяву на 2 тыдні адпачынку без утрымання. У яе вельмі слабы бацька», — так Настя патлумачыла ў заяве. «А пасля ў яе быў планавы адпачынак, цяжарнасць. Яна павінна была б стаяць на ўліку, ды як не заўважылі». Я назіраў за тварам загадчыцы аддзялення, на якім, акрамя ўвагі да субеседніка, нічога не адбілася. Яна адказала спакойна і ўпэўнена: «Віктор Павлович, калі жанчына пажадае, ёй не цяжка схаваць сваю цяжарнасць ад непатрэбных вачэй, тым больш такой жанчыне, як наша Настя. У яе буйныя формы цела, пэўнае павелічэнне аб'ёму жывата, лёгка прыкрыць адзеннем. Яна насіла касцюм, які даваў практычна поўную гарантыю трымаць цяжарнасць у таямніцы. Да пэўных тэрмінаў, зразумела, хоць ведаю выпадкі, калі жанчыны прыхоўвалі свой стан да апошняга тыдня. Трэба ўлічыць, дзеля спецыфічных адносінаў да Насці ў жаночым калектыве, яна, наколькі я ведаю, перапраналася без сведкаў, таму я не здзіўляюся факту ўтойвання цяжарнасці. Здзіўляюся таму, што яна зацяжарыла, улічваючы яе відавочныя лесбійскія схільнасці». І ў той момант быццам нехта нябачны з боку нашаптаў мне прама ў галаву: «Калі б Настя Грыцук не нарадзіла, яна б засталася жыць».